99, a ketchup Kotlin 4,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 maja, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie obchody Dnia Strażaka, prezydent Ukrainy w Hadze i odnaleziona kolekcja starożytnych dzieł sztuki. Prezydent Andrzej Duda podziękował strażakom za trud, poświęcenie i służbę potrzebującym. Obchody Dnia Strażaka odbyły się na Placu Piłsudskiego. Był tam Witold Banach. W uroczystości wzięli udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To im prezydent Andrzej Duda dziękował za służbę. To wiele lat wysiłków, często ryzyka, ale przede wszystkim służby i jeszcze raz służby dla bliźnich, dla Rzeczypospolitej Polskiej. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że niezwykle ważne jest to, że polscy strażacy działają nie tylko w naszym kraju. Jesteście najlepszymi ambasadorami sprawy polskiej za granicą. Wspomnę tylko wasze akcje w Republice Czeskiej, we Francji, a całkiem niedawno dramatyczną akcję ratowania życia ludzi pod gruzami, po trzęsieniu ziemi w Syrii, w Turcji. W ubiegłym roku strażacy interweniowali ponad 600 tysięcy razy. Od lat Straż Pożarna jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Witold Banach, Polskie Radio. Tylko w kwietniu Rosjanie dokonali ponad 6 tysięcy zbrodni wojennych, mówił w Hadze prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że w wyniku rosyjskich działań zginęli ludzie. Te rosyjskie zbrodnie doprowadziły do śmierci 207 ukraińskich cywilów, w tym 11 dzieci. Kolejne 17 dzieci i około 400 dorosłych zostało rannych w wyniku tych ataków tylko w poprzednim miesiącu. A inwazja Rosji na pełną skalę trwa już 15 miesięcy. Prezydent Zełenski podziękował za to, że w Hadze są zapisywane i ścigane zbrodnie wojenne Rosjan popełniane w jego kraju. Maturzyści pierwszy egzamin mają za sobą. Absolwenci liceów pisali maturę w tak zwanej formule 2023. Egzamin z polskiego składał się z trzech części: język polski w użyciu, test historyczno-literacki oraz wypracowanie. Na rozwiązanie były 4 godziny. W 5. liceum w Lublinie pierwsi maturzyści wyszli z sali po niespełna 3 godzinach. Poszło chyba w porządku, raczej będzie zdane. W moim przypadku też liczę, że będzie zdane, ale no nie wiem, no nie było to za przyjemne, szczególnie czytanie z zrozumieniem, notatka syntezująca, okropne to było. No ale to wypracowanie mi jakoś poszło, no liczę, że zdobędę te 30% zwyż. Matura, może nie będę zapeszał, nie powiem, że była prosta, ale była bardzo przyjemna. Tematy też okej. A który temat wybrałeś? Pierwszy, czyli to był człowiek, istota pełna sprzeczności. To już powiem, drugi temat to był, co czyni człowieka bohaterem w oczach innych ludzi. Maturalny maraton zakończy się 23 maja, wyniki 7 lipca. Policjanci przesłuchują 3 chłopców w wieku od 10 do 14 lat, którzy wczoraj zaalarmowali, że na lądowisku jednego z hoteli na Warmii musi awaryjnie lądować śmigłowiec. Kilka godzin trwała akcja poszukiwania maszyny, zaangażowane były policja, straż pożarna, a nawet marynarka wojenna. Zgłoszenie okazało się fałszywe. Policjanci będą rozmawiać z rodzicami chłopców. Może im grozić odpowiedzialność finansowa. Zwrot kosztów akcji, mówi sędzia Adam Baczak z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Można rozważać kwestię odpowiedzialności finansowej rodziców. Ustawa pozwala na to, aby nałożony został na nich obowiązek naprawienia w całości bądź w części wyrządzonej przez nieletniego szkody. Całkowite koszty na razie nie są znane, tylko Straż Pożarna oszacowała swoją akcję na ponad 10 tysięcy złotych. Więcej o tym w popołudniowej audycji po 16. Odnaleziono część zaginionej kolekcji starożytnych dzieł sztuki rodziny Kleniewskich. Lubelski wojewódzki konserwator zabytków poinformował, że chodzi m.in. o figury z brązu przedstawiające rzymskich i egipskich bogów. Znalazł je jeden z mieszkańców Kluczkowic w województwie lubelskim, mówi Łukasz Miechowicz z Polskiej Akademii Nauk. Jedno ze znalezisk to jest brązowe popiersie, na pierwszy rzut oka kobiece, ale analizy wykazały, że jest to popiersie Bacchusa, boga rzymskiego, który jest elementem trójnoga rzymskiego. Identyczny zabytek znajduje się obecnie w British Museum. Został znaleziony w XVIII wieku pod Wezuwiuszem przez lorda Hamiltona, którego kolekcja dała podwaliny British Museum później. To jest datowane na pierwszy wiek przed naszą erą, pierwszy wiek naszej ery. Zaś druga figurka jest przedstawieniem egipskiego boga Ozyrysa. Podczas przeszukiwania tego terenu odnaleziono jeszcze jedną egipską figurkę Ozyrysa oraz fragment paradnej, bogato zdobionej broni białej sprzed kilkuset lat. Znaleziska były przechowywane do II wojny światowej w pałacu w Kluczkowicach. Po wojnie ich losy były nieznane. Teraz znaleziska trafią do Muzeum Narodowego w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Drogi Ozyrysie, Bogu odrodzonego życia, co w pogodzie? Do końca dnia w miarę pogodnie, nocą będzie się chmurzyć, na północnym wschodzie popada deszcz lokalnie, nocą możliwe przygruntowe przymrozki, głównie w części województwa pomorskiego, w północnej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych regionach temperatura przy gruncie tej nocy może spaść do minus 3 stopni. Poza tym od zera na Suwalszczyźnie do 7 powyżej zera w centrum. Jutro słonecznie i ciepło, choć wietrznie, zachmurzy się na krańcach wschodnich i może popadać na północnym wschodzie. Wiatr na wybrzeżu i Pomorzu w porywach do 65 km na godzinę, w pozostałych regionach umiarkowany, północno-wschodni stopniowo słabnący. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na północy, około 15 w centrum, 18 na południu, do nawet 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To już 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dzień dobry Państwu. I'm just a- Franz Ferdinand. No, a dzień dobry dla niektórych. To dzień dobry. Myślimy ciepło oczywiście o maturzystach. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji popołudniowej. Czwartek, 4 maja, dziś 124 dzień roku. Słońce obudziło się chwilkę przed piątą, a zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana. Dziś imieniny Moniki, Grzegorza, Michała, Władysława i właśnie Floriana, patrona strażaków. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wszystkim ludziom branży składamy najlepsze życzenia. Audycji popołudniowej, ale nie tylko, także w serwisie informacyjnym mówiliśmy o maturach, bo 6 godzin temu rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Przed chwilą jeden z maturzystów powiedział, że okropnym zagadnieniem maturalnym, trudnym było czytanie ze zrozumieniem. Mój Boże, ten człowiek ma prawo, jeżeli zda maturę, iść na studia, potem ma prawo się legitymować wyższym wykształceniem. A czytanie ze zrozumieniem okazało się okropne, wręcz trudne. Myślę, że dobry temat do dyskusji. No to rozpoczynamy. 2 2 i 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl i smsowo 71335. No i jeszcze muzycznie wracając do mądrości ludowej, którą wysłuchaliśmy przed chwilą, kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa jakiś czas pogoda zakichana. Przygruntowe przymrozki też. Lombard w audycji popołudniowej, 14,5 minuty po godzinie 15. Czy pamiętamy swoje tematy maturalne z polskiego? Na jakie tematy pisaliśmy? Czy rzeczywiście było czym się stresować? No i oczywiście mając na uwadze późniejsze egzaminy, kolokwia czy jakiekolwiek inne zaliczenia na studiach. W tej sprawie również 2 2 i 7 3. Przypominam, o 9 dziś ponad 270 tysięcy maturzystów w całym kraju pisało obowiązkową maturę z języka polskiego. No i tak to rozpoczęły się tegoroczne egzaminy jutro z języka angielskiego, w poniedziałek z matematyki. Przypomnę, matury potrwają do 23 maja. W audycji popołudniowej też ważne tematy zagraniczne. Atak dronów na Kreml najpewniej został zainscenizowany. Przypomnijmy, według rzecznika rosyjskiego reżimu w nocy z 2 na 3 maja Kreml atakowały drony. Maszyny zostały zniszczone nad kopułą jednego z kremlowskich budynków na Placu Czerwonym w Moskwie. Trzeba zrozumieć, że rosyjska obrona na dziś nie jest w stanie obronić nawet Moskwy i Putin po takich właśnie wydarzeniach będzie stopniowo tracił poparcie wśród tak zwanych patriotów i jeśli kontrofensywa Ukrainy odniesie sukces, to wydaje mi się, że to nie jest ostatnie tego typu zdarzenie. Wybuch drona nad Kremlem pokazał słabość rosyjskiej obrony, tak komentują ostatnie wydarzenia w Moskwie działacze opozycji i niezależni analitycy. O tym powiemy w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Powiemy także o akcji zakrojonej na szeroką skalę. Mówiliśmy o tym w serwisie po 15. Rzekomo zaginionego pod Olsztynem śmigłowca szukali policjanci, marynarka wojenna i strażacy. Straż pożarna bez włączonych syren, tylko z migającymi światłami. Myślałem, że coś się pali, ale w momencie, kiedy się pali, przeważnie wozy strażackie jeżdżą na sygnale i szybko, a te jechały tak powoli, jakby czegoś szukały. O konsekwencjach fałszywej informacji o awarii śmigłowca i o samej akcji służb powiemy już za kilkadziesiąt minut. Będziemy ostrzegać. Oszuści, wykorzystując wizerunek Poczty Polskiej, próbują wykraść dane logowania do bankowości internetowej. O tym ostrzega dziś NASK. Taki atak rozpoczyna się od wiadomości SMS-owej, sugerując problem z dostarczeniem paczki. Może on być rzekomo rozwiązany po wejściu w link znajdujący się w wiadomości. Jak nie ulec oszustom, jak nie dać się oszukać, o tym więcej w naszym cyklu News albo Fake News jeszcze przed godziną 18. Nawet 40 tysięcy dolarów możemy mieć w swoich szufladach. Tak, tak, proszę Państwa, źródłem naszego bogactwa mogą być, uwaga, stare telefony komórkowe. I ten telefon dzisiaj, jeżeli jest zapieczętowany, albo przynajmniej jest z pudełkiem oryginalnym i ma wszystkie oryginalne akcesoria, on kosztuje około, powiedzmy, 8-9 tysięcy euro, więc to jest dość sporo. O, sporo, sporo. O fenomenie kupowania starych sprzętów elektronicznych jakże wartościowych i o tym, czy inwestowanie w kupno takich przedmiotów nie jest przypadkiem bańką spekulacyjną. Zbieractwo, inwestycja, a może pomysł na biznes. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. 17 minut po 15. Yeah. Ponad 270 tysięcy absolwentów szkół średnich przystąpiło dziś do pisemnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, a w arkuszu pojawiły się m.in. zadania ze znajomości lektur i wypracowanie. Po raz pierwszy do egzaminu w nowej formule podeszli uczniowie, którzy ukończyli czteroletnie liceum. Absolwenci, głównie techników, pisali arkusz w starej formule obowiązującej od 2015 roku. To ich czeka w przyszłym roku. A zmaganiom tegorocznych maturzystów w trzecim najlepszym liceum w kraju, którego jest absolwentem, przyglądał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Chwilę przed godziną dziewiątą wśród maturzystów nastroje były raczej dobre. Co na nich czekało po dotarciu do szkoły, tłumaczy nauczycielka z 13 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie Katarzyna Mućko. Przychodzą z dowodem lub z dokumentem ze zdjęciem po to, żebyśmy mogli potwierdzić ich tożsamość. Losują numerek i do ręki też dostają kody paskowe, które trzeba umieścić na arkuszu. Wchodzą do sali egzaminacyjnej, odnajdują swój stolik, rozkładają swoje długopisy, wykładają chusteczki. Przy stoliku też znajduje się dla każdego maturzysty woda. Kolejna prośba, przy wejściu taka informacja się już pojawiała, ponieważ to jest pierwszy wasz egzamin. Bardzo proszę, żebyście sprawdzili, czy na naklejkach zostały poprawnie wydrukowane wasze numery PESEL. To takie z jednej strony uczucie narastającego napięcia, może pewnej niewiadomej, co takiego na tych arkuszach egzaminacyjnych się znajdzie, a z drugiej strony chęć domknięcia i zakończenia pewnego etapu swojego życia. Rozpoczniemy egzamin, który trwa, jak państwo wiecie, 240 minut. Piszecie państwo samodzielnie, czy pracujecie samodzielnie, pisząc wyłącznie czarnym długopisem. Matury oznaczone kolorem fioletowym, czyli te w nowej formule, składały się z dwóch arkuszy. W pierwszym sprawdzono umiejętności posługiwania się językiem polskim na co dzień oraz znajomość lektur. W drugim abiturienci mieli za zadanie napisać wypracowanie. Człowiek, istota pełna sprzeczności i co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego bohaterem, to tematy, jakie uczniowie mieli do wyboru. Abiturienci z techników, których matury oznaczone były kolorem pomarańczowym, dostali jeden arkusz, a w nim m.in. zadania z czytania ze zrozumieniem i rozprawka. W tym roku drugi raz z rzędu pojawił się fragment pana Tadeusza, a do wyboru był również temat związany z przedwiośniem Stefana Żeromskiego. Nie wiem, ciężko teraz Polski, nie? Raczej 30% będzie, nie? Nie było szczególnie trudnych zadań, więc czujemy się w miarę pewni. Wydaje nam się, że będzie zdane. Stresu w ogóle nie było rano. Tematy były dość proste, wręcz banalne, tylko że dość nudne. Trochę się rozpisałam, trochę aż bardzo bym powiedziała. Test cały zrobiony, wszystko? Mi udało się jako kontekst użyć chłopaków z baraków. Tak, wyniosłem wodę, no. Nie ma tragedii. Maturzyści poza przedmiotami obowiązkowymi muszą też napisać jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. Po przerwie spowodowanej pandemią i nauką zdalną w tym roku wracają też egzaminy ustne. Ostatnie powtórki jeszcze może. Będę się jeszcze przygotowywać do ustnego polskiego i do matematyki rozszerzonej, a poza tym to raczej odpuszczam, bo już nic trudnego nie mam przed sobą. Matematyka się okaże, co dadzą, bo mają być podobno jakieś rzeczy, których w poprzednich latach nie było. Dzisiaj raczej jeszcze praca, a dopiero jutro po angielskim będzie odpoczynek na weekendzie. Mam takie doświadczenie, siedząc w poprzednich latach, że z chwilą, kiedy już maturzyści siedzą w ławkach, rozłożą wszystkie długopisy, otworzą arkusz i zaczną czytać, to widać, w jaki sposób stres zastępowany jest skupieniem. A czego ja im życzę? O ile to możliwe, to właśnie po pierwsze tego spokoju, po drugie takich tematów i takich zadań, na jakie potrafią odnaleźć rozwiązanie. Poniedziałek, królowa nauk, czyli matematyka. Matury potrwają do 23 maja. A w tym roku egzamin dojrzałości będzie zdawać też 55 tysięcy osób, które chcą podwyższyć wynik z lat ubiegłych lub nie zdały matury w poprzednim roku. Pamiętają państwo swoje tematy maturalne z polskiego i czy rzeczywiście było się czym stresować? Oczywiście w perspektywie późniejszych egzaminów, zaliczeń czy kolokwiów na studiach. 2 2 i 7 3. A, świat jest mały, by było ciekawiej. Nasza wierna słuchaczka, pani Elżbieta, daje znak, że w budynku dzisiejszego 13, ale w którym był nasz reporter, chodziła do podstawówki. Witamy w trójkowym gronie i bardzo się cieszymy. 2 2 i 7 3. matura, a chęć szczera państwo podpowiadają. Oj tak, to prawda, do tematów maturalnych jeszcze wrócimy. Za chwilę skrót serwisu Trójki, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O uwagę, prosimy kierowców, te najważniejsze informacje drogowe ma dla państwa Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry, na początek wyjeżdżamy na ekspresówkę. Jedną z ważniejszych w kraju to S7 Radom-Grójec. Na 431 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy dostawcze, a przez to do Warszawy jedziemy tylko lewym pasem. Krajowa 11 też niełatwa dziś do pokonania, bo mamy dwa korki. Jeden z nich w okolicy Chludowa, czyli między Poznaniem a Obornikami, a drugi na ekspresowej 11 przy dojeździe od północy do autostrady A2, to węzeł Poznań-Zachód. Na 12 jedziemy naprzemiennie między Radomiem a Zwoleniem. Chodzi o miejscowość Niemianowice na 515 kilometrze, gdzie zderzyły się trzy osobowe pojazdy. Na innym fragmencie 12 blisko granicy w Dorohusku na trasie od strony Chełma w Okopach trwa protest przewoźników. Odbywa się przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 816. Droga jest zablokowana. Policja zabezpiecza miejsce protestu. Przejazd ma być umożliwiony tylko niektórym pojazdom, a między innymi autokarom czy samochodom przewożącym towary niebezpieczne. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że poparł i podpisał projekt ustawy o ochronie dzieci i wsparciu rodziców. Projekt jest, jak zaznaczył, inicjatywą społeczną. Wyjaśnił, że chodzi głównie o ochronę dzieci przed seksualizacją. Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości. By projekt obywatelski mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się po nim 100 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za męstwo i odwagę. Na placu Piłsudskiego podczas uroczystości Dnia Strażaka szef rządu podkreślał, że osoby pełniące tę służbę ryzykują życie i zdrowie dla dobra wspólnoty, dla dobra drugiego człowieka. To jest coś niesamowitego, coś przepięknego, coś, za co jesteśmy my wszyscy Polacy, wszystkie Polki, wam, strażakom, funkcjonariuszom, druhom i druhnom, ogromnie wdzięczni. Dziękujemy wam. Zgodnie z tradycją absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odebrali dziś promocję na pierwszy stopień oficerski. Unia Europejska zdecydowała o przekazaniu Mołdawii 40 milionów euro na dozbrojenie. O tym, że wspólnota planuje takie wsparcie, nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka informowała w połowie marca. Znaczna część z 40-milionowej puli ma być przeznaczona na mobilny radar dalekiego zasięgu. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował dziś również, że 30 milionów euro otrzyma Gruzja. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Teraz czas na wiadomości sportowe. A z tymi przychodzi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Dziś arcyważny Pierwszy. Mecz. Dziś arcyważny mecz Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Pierwsza rakieta świata zmierzy się z Weroniką Kudermietową. Była tenisistka i komentatorka tenisa Katarzyna Strączy jest spokojna przed tym pojedynkiem. Te zawodniczki, które wchodzą na przykład do półfinału, często jest tak, a weszłam do półfinału, więc mi to wystarczy. Mam nadzieję, że jej przeciwniczka nie podejdzie do tego w ten sposób. Natomiast jest to zagadkowe, aczkolwiek uważam, że Iga jest na takim poziomie, tak szybko gra i tak bardzo dobrze się rusza. Ja dawno nie widziałam Igi tak dobrze ruszającej się, biegającej, więc jest coś takiego jak dzień konia, tak? Jeżeli ktoś nie ma dnia konia, no to nikt nie jest w stanie na razie tak naprawdę, oprócz tam Rybakini, czy czasami Sabalenki zagrozić. Idę Świątek. Iga po prostu podchodzi zadanie. Idę, wychodzę, wygrywam. Ona jakoś tak nie stresuje się akurat w tym turnieju, śledząc jej wyniki, patrząc na jej mecze, to w ogóle tutaj wychodzi, idę wygrać, zagrać i to jest wspaniałe. Początek spotkania zaplanowano na 21:30. W madryckim turnieju mężczyzn do półfinału singla awansował Aslan Karacev po wyeliminowaniu Chińczyka Zhijen Zhenga 7-6 i 6-4. O finał zagra albo z Niemcem Janem Lenardem Struffem, albo z turniejową czwórką Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Jak burza przez turniej idzie pupil hiszpańskich kibiców Carlos Alcaraz, który w półfinale zagra z pogromcą Huberta Hurkacza, Chorwatem Borną Czoriczem. A co tam słychać za oceanem? W NBA i NHL playoffy koszykarze Celtowie z Bostonu wygrali z Philadelphia 76ers 121-87. To drugie spotkanie półfinału na wschodzie. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1-1. W rywalizacji półfinałowej drugiej pary też mamy remis po 1. Tam mierzą się New York Knicks i Miami Heat. Z kolei hokeiści Las Vegas Golden Knights pokonali Edmonton Oilers 6-4 i był to pierwszy półfinał z kolei na zachodzie. W tym przypadku też się gra do czterech wygranych. Carolina Hurricanes wygrali z New Jersey Devils 5-1. Tu mamy również w rywalizacji 1-0. A skoro przy hokeju jesteśmy, przypomnę, jutro o 13:30 reprezentacja Polski zagra ze znacznie niżej notowaną Rumunią. Ewentualne zwycięstwo naszych hokeistów przypieczętuje awans do hokejowej elity, a czekamy na niego już 21 lat. Miejscami na północy przygruntowe przymrozki tej nocy do minus 3 stopni. Poza tym od zera na Suwalszczyźnie do plus 7 w centrum. Jutro słonecznie, ciepło, choć wietrznie. Zachmurzy się na krańcach wschodnich, może popadać na północnym wschodzie, a wiatr północno-wschodni umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu porywisty. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum, do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Ale zaraz mówiłeś o tym dniu konia, ale to 30 kwietnia było, a nie dzisiaj. Tak sobie pomyślałem. No i dzisiaj matury, to też by się przydało. Ach, to dzień, w którym wszystko wychodzi. Ja! Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 25 minut 16. Pytamy o matury dzisiejsze i o problem, na który państwo zwrócili uwagę. Czytanie ze zrozumieniem. To ponoć sprawiło problem. Pewnie nie wszystkim, ale jednak maturzystom. Dwie dwójki i 7 trójek. Problem na maturze czytanie ze zrozumieniem. To może mieć problem, nie wiem, 12-13-latek. Może mieć problem dziecko, które zdaje egzamin ósmoklasisty, ale nie maturzysta. To jest przerażające. Teraz pytanie jest takie, czy to jest wina systemu, programu? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo. Tak mi się wydaje, że problemy z czytaniem ze zrozumieniem także wielu z nas ma, jeśli chodzi o pisma urzędowe, bo te czasami potrafią być tak skonstruowane, że chociaż i też mówiliśmy o walce z tym, że czytanie ze zrozumieniem na maturze. 2 2 7 3. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. just a boy with a broken toy, all lost and gory. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down, the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say what you gotta know. Geronimo i Shepard w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W Rosji coraz częściej dochodzi do ataków dywersyjnych. Niezidentyfikowane osoby niszczą trakcje kolejowe i energetyczne, wysyłają drony z materiałami wybuchowymi w kierunku lotnisk wojskowych i magazynów paliw. Rosyjskie media poinformowały nawet o ataku dronów na Kreml. Reżimowa propaganda usiłuje obarczyć winą Ukraińców, ale prezydent Wołodymyr Zełenski zaprzecza i wyjaśnia, że jego kraj tylko się broni i prowadzi działania wojskowe wyłącznie na własnym terytorium, włączając okupowane regiony, w tym zaanektowany przez Rosję Krym. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Biełgorod, Briańsk, Rostów nad Donem, Samara, Petersburg. Lista ośrodków, w których doszło do ataków dywersyjnych, jest długa. Jeśli nie Ukraińcy atakują rosyjską infrastrukturę, to kto? Ekspert wojskowy Michał Prytuła jest przekonany, że podobnie jak na Białorusi, również w Rosji coraz odważniej działają antyputinowskie ruchy partyzanckie. Jeśli lecą, to nie lecą od rosyjskich partyzan, które też powinny mieć. Drony, jeśli już lecą, to raczej wypuszczają je rosyjscy partyzanci, którzy na pewno są na terenie kraju. Przecież w Rosji jest wiele podmiotów, które starają się uzyskać niezależność od Rosji. Pamiętamy, jak Moskwa zniszczyła niezależność Czeczenii i nadal się stara pozbawić tej niezależności wiele innych regionów. Dlatego możliwość pojawienia się na terenie Federacji Ruchów Partyzanckich jest znacznie wyższa niż na Białorusi. Wiarygodność pojawienia na terytorium Rosji partyzanckiego движenia może być nawet na porządek wyższe, niż partyzanckie движenie w Białorusi. Głośnym echem w mediach na świecie odbiła się informacja podana przez rzecznika moskiewskiego reżimu Dmitrija Pieskowa o ataku dronów na Kreml. Wśród analityków jest więcej tych, którzy uważają, że atak to dzieło rosyjskich służb, które przeprowadziły operację prowokacyjną, aby podnieść notowania dyktatora jako tego, na którego życie próbowano przeprowadzić zamach. Rosyjski opozycjonista Dmitrij Gudkow jest zdania, że niezależnie czy ataki dywersyjne to prowokacja czy nie, to i tak wizerunek reżimu i samego Putina mocno ucierpiał. Trzeba zrozumieć, że rosyjska obrona na dziś nie jest w stanie obronić nawet Moskwy i Putin po takich właśnie wydarzeniach będzie stopniowo tracił poparcie wśród tak zwanych patriotów i jeśli kontrofensywa Ukrainy odniesie sukces, to wydaje mi się, że to nie jest ostatnie tego typu zdarzenie. Podobnego zdania jest rosyjski publicysta niezależny Kirył Rogow. Efekt jednoczący takich wydarzeń jest niski, a raczej ma skutek odwrotny, demobilizujący i będzie skłaniał ludzi do zastanowienia się, a po co to wszystko? Socjolog Igor Eidman przypomina, że gdy Putin zaczynał swoją prezydencką kadencję, to doszło w Rosji do serii eksplozji w blokach mieszkalnych. Reżim chciał, żeby ludzie myśleli, iż to Czeczeńcy i na tej podstawie napadł na wolną wówczas Republikę Iczkerii, a później okazało się, że to z polecenia Putina służby zorganizowały krwawą prowokację. Mamy doświadczenia w putinowskiej Rosji, poczynając od przyjścia Putina do władzy, a to świadczy, że wersja o prowokacji jest bardzo prawdopodobna. dzieje. I jeszcze o ważnej wizycie zagranicznej prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Hadze z przedstawicielami Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w marcu wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych. Chcemy zobaczyć tutaj w Hadze Władimira Putina. Zasługuje na to, by odpowiedzieć za swoje zbrodnicze działania, oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zwrócił też uwagę, że tylko w kwietniu Rosjanie byli odpowiedzialni za ponad 6 tysięcy zbrodni wojennych w jego kraju, w których zginęło 207 ukraińskich cywilów, w tym 11 dzieci. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że to tragiczny bilans jednego miesiąca, a rosyjska inwazja trwa już 15 miesięcy. Prezydent Ukrainy dziękował za to, że w Hadze są zapisywane i ścigane zbrodnie wojenne Rosjan popełnione na Ukrainie. Chcemy prawdziwej wolności, prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju, a nie ich hybrydowych form, oświadczył Wołodymyr Zełenski. O wizycie w Hadze prezydenta Ukrainy jeszcze będziemy mówić, poznając bliżej pozostałe punkty tej wizyty, no ale nie wszystko wiemy. Oczywiście elementy programu wizyty są utrzymywane w tajemnicy. Rzecz jasna ze względów bezpieczeństwa. Audycja popołudniowa za 16:16. Siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, wiem kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta, ta, ta. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Sam więc powiem mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Audycja popołudniowa, 13 minut pozostało do godziny 16. Prezydent Andrzej Duda podziękował strażakom za trud, poświęcenie i służbę potrzebującym. Z okazji Dnia Strażaka na placu Piłsudskiego odbyła się uroczystość, w której wzięli udział strażacy, także przedstawiciele najwyższych władz państwa. Uroczystość rozpoczęło wręczenie przez prezydenta 4 nominacji generalskich funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. Dokonano także promocji na pierwszy stopień oficerski strażaków. A uroczystości podsumowuje Witold Banach. Dla strażaków dzisiejsze święto ma wyjątkowe znaczenie, mówi starszy brygadier Mariusz Kaczmarski. Jest to szczególny dzień dla wszystkich strażaków będących w służbie na rzecz świadczenia pomocy drugiemu człowiekowi. To oznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe to jest takie podziękowanie też dla całej formacji. Służba strażaka to jest powołanie. Strażacy, którzy służą na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, są to ludzie z powołania. To jest bardzo trudny zawód, bardzo wymagający. Jesteśmy praktycznie wszędzie, tam gdzie jest jest niezbędna pomoc. Strażacy swoją pracę często traktują jak swoistą misję, mówi Michał Śmietanka z Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszyna. To jest powołanie. Robimy to z chęci, nie z przymusu. Nie traktujemy tego jako pracę, tylko jako służbę drugiemu człowiekowi. Strażak jest teraz multifunkcyjny. On nie jeździ tylko do pożarów czy do przysłowiowego kota na drzewie. Udziela pierwszej pomocy, jest pierwszy przy wypadkach. Wszyscy ludzie uciekają, a strażacy idą na miejsce i niosą pomoc. W Polsce jest 30 tysięcy strażaków zawodowych i kilkaset tysięcy w formacjach ochotniczych. Wszystkim za trud i poświęcenie dziękował prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, szanowne panie i panowie funkcjonariusze, druhny i druhowie, o to, żeby powiedzieć dziękuję w dniu waszego święta. To wiele lat wysiłków, często ryzyka, nieprzespanych nocy, ale przede wszystkim służby i jeszcze raz służby dla nas, dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za to ogromnie. Andrzej Duda dziękował też strażakom za zaangażowanie w pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Dziękujemy ogromnie za to, co cały czas, nieprzerwanie, czynicie od 24 lutego 2022 roku, niosąc pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. Dziękuję za pomoc i wyposażenie, które wysłaliście na Ukrainę. To ogromne wsparcie. Tam, gdzie od bomb i rakiet rosyjskich walą się budynki. Tam, gdzie potrzebna jest pomoc w poszukiwaniu ludzi. Tam, gdzie potrzebna jest pomoc w odgruzowaniu i w gaszeniu pożarów. Polska Straż Pożarna jest coraz lepiej wyposażona, ale jak zapewniał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, proces modernizacji i wzmacniania straży będzie trwał. Zagwarantowano dodatkowe 2 miliardy złotych dla Państwowej Straży Pożarnej na nowoczesny sprzęt, na nowe inwestycje w infrastrukturę. Co roku kilkaset samochodów ratowniczo-gaśniczych trafia do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ten rok będzie rokiem rekordowym. Około 700 wozów trafi do ochotników. W ubiegłym roku strażacy interweniowali ponad 600 tysięcy razy. Pomagali też gasić pożary lasów w Czechach, Francji i Szwecji. Pomagali również ratować ludzi znajdujących się pod gruzami domów po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Święto Strażaków i Straży Pożarnej, choć oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 roku, jest obchodzone w Polsce od setek lat w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, świętego Floriana. W Polsce jest 30 tysięcy strażaków zawodowych, ponad 165 tysięcy służących w formacjach ochotniczych. No i z roku na rok w Straży Pożarnej jest coraz więcej kobiet. Składamy najlepsze życzenia w upominku muzycznym. Strażakom zagrają, zaśpiewają policjanci. Thank you.